اورن خاوند اوچیدو او بغردی الله او بددی اوچی او بغردو لشی او بددی اوچی سا غور اوچی بشی فلن تستطیع له طلبا او طاقت بنا لے تو له پاد دی او بو طلبا دراخکار کولو الله کې دا او بدل خخی کری بیا براخکار کولی نشی وہی تا به سمری ارا غیر شازاب می ود دی خبر کول د شپې راغی عذاب او ګوټی ولا وسوځو فاصما چې سارک یو قلب کفه مخل دوانه ورغوی کفی افسوس پشان دمچ هاي غر شما ها یو قلب کفه علامان فقفیها هغه مال چې دی پکې خرج کړو د دې څه مطلب ګور ذمہدار تا باغبان تا هغه پیسی ډیر نقصان اخکاری چکم پا پٹی باند جیبو لگئی لکه غنمی اکرل او پا غنمو باندی مثلا خرچه اکرا دا گود او دا چینی 5000 روپے اولا بولی یا 10000 اولا بولی بیا پا دی پٹی کی غنم اونشی گلے رانا دی های غنم الکا افسوس فصل میں تباش فقط جیب نمی چکمی پیسی لگولوی گورا غم ملا منشی اگر تاوان د جیب نی آسی تا مخی مخی کی گی باسی تباشو نو داگی خو خبر پرید پاتی شوا خو دا جیب چکم پیسی لگولی ہوئی علاما انفق فیا های افسوس پاگا دولت چی ما دا جیب لگولی ہو اللہ پاکوی وی یادا باغون چیو خاویتن غردی دلو علا روشی حسر چتننا او دیوی ویقولو ابیائیوی یا لیتنی افسوس دے لا مشرک بی ربی آدا چمارم سری سو کی صدار نوے جوڑ کرے اللہ ولم تکل لہو فیا نو لپار دی سڈالا یم سرو نو اچ مدد کرے من دون اللہ بغید اللہنا وما کان منتصرا انو دا سر پخپلا منتصرا زان بچ کے ان کے دا اللہ دا عذاب پخپل قوت یاد شو منتصرا بدلا غصن کے اے میں دلوا چ بدلے ولا غصے اور نئے پخپلا بدلا واغستے شوا حرور مانی لکھی منتصرا ممتنعا بقوته نو دے چزان بچ کرے وے اللہ دا عذابا پخپل قوت ہنالک جواب دا بسائر ہنالک مفسر لکھی حرور مانی ہنالک اے ثبت من ہنالک ثابت شوا خبرا فدی واقعی مذکوری سرا سو الولایت للہ الحق اختیارات طول اللہ لو یقین دی ثابت شوا دی کسی مذکوری نا اختیارات طول اللہ لرا یقین دی بغید اللہ نسوک اختیارا نشی کولے او خبرہ دیو دمیرونا دا ام غلط دا فثبتا ہنالکا الولایت للہ الحق اختیارات طول چا دی یو اللہ لو یقینی و خیر صحابا اگر بہتر دے پہ وزور کولو کے و خیر اقبا اور بہتر دے پہ نتیج بہتر دے اقبا نتیجہ ورکو ان کے وزرب لہم تحقیر دا دنیا دے اصلاح دا منکر دے پارا دے مخا تحقیر دا دنیا اے سڑیا دا دنیا کو معمولی شے دے اس آیت آسان دے بیان کا دویتا مثال دا جن دا دنیا کمائن انزلنا شان دو بود چورو دا برنا اب گڑ وڈ اخی جی دی سب پر سبب دی آ سب دی دسم کے فاس ما شیما بیا او گرزی دا پسنا حشیمن ریزا ریزا حاشم ما تون کی توئی حشیم ریزا ریزا ما تول شی لکا حاشم تو حاشم زکوی دے ڈوڑے زان لما تکرا او خوڑ لے شیر قرآن وی ڈوڑے ما تک خوڑ لن خلق حاضر حاشم حاشم دے حاشمی خاندان حشیما رضا رضا تضروریا اے الزید الربادنا وکان لالا کنش مقتدرا دے اللہ پر سو قدرت لرون کے المال والبنون جواب دے دا قول دا مشرکینو نا مشرکینو بوی اے مومنانو عجزانان یہ خوار پڑکی ہے امسخ مال دولت دے سورة سبا آیت نمبر 35 گورا وقالو ویدی نانو اکثر مالم و اولادا وما نانو بمعذبین من پا مال کی دیریو اولاد کی دیریو سبب 35 تیک شو جواب هلکا پا مال فخر مکوا پا اولاد فخر مکوا المال و مال والبنون زامن زینت الحیات دنیا صرف دو دنیا ڈول ڈال دے اواقی ڈول ڈال دے خالص ڈول دے بس خالی دی دن نارسا زینت الحیات دنیا ڈول ڈال دے جون دے دنیا دے نہ مال فیدا ورکی سے لے نہ اولاد ورکے والباقیات الصالحات اور باقی پاتی کی دن کی ہر ہمیشہ نیک ہے والباقیات ہمیشہ پاتی کی دن کی نیک ہے خیر غرض اس پر طرف تا ثوابن پہ اتباع دے وزنو و خیر عملا اور غرض لپاد امیدنو علماء کرام الصالحات سمانا آیت پہ مقصد دان پوکا تب مال نازی کی پہ اولاد داسی شیرے عمل صالح چی ہمیشہ وی اگا بہتر دے دیکھو امنگا پا دی دنیا کیوں قتل پلار لگے دلی زوے و جلی زوے لگے دلی پلاری تجیتی وقت کے لیوی زینت الحیات دنیا دار دنیا ڈول ڈال دے والباقیات صالحات خش نیک اعمال دے اس صالحات سیشے دے سو کے تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ٹھیک تھا سو کوئی الصلات مز دے ٹھیک تھا تمام ایمانیات تھی تفسیر قرطبی ضابطے پتور مان لکھ لے رکھا اے والباقیات الصالحات کل ما ارید بھی وجہ اللہ ہر سے ہر نیک عمل صالح دے ارید بھی وجہ اللہ ارادہ کو عمل کو ان کے پیرادوں کی رضا دا اللہ ہر عمل سے رضا اللہ دے پارے علامہ قرطبی ہوئی کل عمل صالح من قول و فعل یبقى للآخرہ ہر نیک عمل ہر قول فعل چداغی اثر آخرت تپاتی کی والباقیات دعوت و تبلیغ والباقیات درس و تدریس والباقیات علم و عمل تیسرا داتول صواب وردی پنی طرف تھا بے وزنوں کی اعتبار وز بخیر عمل وردی پہ اعتبار امید ویوم نصیر الجبال امر سوم سمانا دا دنیا معمولی دا ادرے میں خبر دا دنیا ب سبب دا وبال سے پتا باندھے اور سبب بھی ارمان کرے ویومان سیر الجبال یاد کا عرض چروان بکم کا گرونا او بگر داد میں کبار سامڑا بالکل سرگند اس پہ پکی نہیں اور جم بکم تاز تو لڑا فلم نقاد منواد اس پاتے نہ خود دینا فلم نو قادر پری بنگی دو دخل کنا آدن اس کس اس یو کس ورزوالا ربک اور پیخ بچی دی مخامک بکرشی پر رب باندی صفا پسفنو سفنو لقد جئتمونا اللہ برطا پا قیامت کی ہوئی جئتمونا تاز قرآت اللہ کل منگتا کما خلقناکم اول مرہ اکیز منگا اول پیدا کری ہوئے بل ازرام بل لپادت توبی بل زانتو وے تاسو کو گمان کرو تاسو کو بھوی اللہ نجال لکم موعدہ چھو منگ بار گئت انہ گردو تازی پارا موعدہ نیٹا مدر میمی بمانے وہاں تھا موعدہ نیٹا دا پورتا کے دو تا کوئی قیامت نشتے دے وے کنشتے کی نشتے اوکے وقت خود شامل نامہ مگول بات مجرمان مشرقینا یری دن کی بھئی مما فی داغر رسیزنا ہر عمل یعنی جزا داغ عملنا فی جب کتاب کی لکو لکھ بئی ویقولون بیا بدوی ہوئی ہائے افسوس ہے مجھ لرا مال عادل کتابی سری دی کتاب لا لا یقادر صغیرہ چی نپری دے وڑی کے عمل زمگا نلوی اللہ صا مگر طول آمال را گر کری دی اللہ وجدو معاملو حاضرہ دی با عمومی آگا عمل چو دی کرے دے موجود ولا یظلم ربکا حدا او زیادے نکی ربستا پیچا چونکہ مازیگر مجھ سلور بجے شیر ہے نظب ان شاء اللہ دو بجے درس لگا رہا ہوں میں یو گھنٹہ تفریح ڈیر شیر ہے الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جواب دے دا دویم شبے چی تاسو وے اللہ نہ بغیر سوک سے قول نشی خوب کی چمنگتا حضرات نیکان راضی بسا اوقات خوب کے راشی چتاسو باندہ مصیبت ذکر آغل دے چتاسو فلان کے کار نہ دے کرے تاسو منخ تو کے لنکی سے نظر یو سے پراٹھا راوڑے پراٹھا یو سے استاسو دا کار بگوشی خوب کی چراضی ناراضی نیکان بندگان خلق و تد کفر شر خبری نخی دا شیطانان دی استاسو ازلی اور ابدی دشمنان دی دی تاسو لگمراہ کبھی نور صورت آسان نزگورا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کَلَّا چوی من فرشتو تا سیدو کہ آدم علیہ السلام تا نو سیدو کر ٹولو الا ابلیس سوا دی ابلیس نا کان من الجنی وہ دے دا جناتو نا دے وہ جنی دے جن وہ جناتو نا معلوم شوا چا دے نمخ کی جناتو وکانا من الجن ندید جنات نو ففسقان امر ربه دے نا فرمانی اکڑا دخبل درب حکم نا نچکل دے نا فرمانی اکڑا ندرب دشمن شن افتتخذونه آیتا سنی ودی ابلیس لرا وزریت ودی اولاد لرا اولیاء دوستان من دونی مان بغیر دوسرا دوستی مکوائے ولی مانی اول دا اتخاذ دوستینا مانی اول دا دوستینا وهم لکم عدون دوستاس دشمنان دی او دشمن سرسے دوستینا کی بئسل الظالمین بدلا ناکار دا ظالمان لر بدل بدل مانا عوض اس عوض سمانا پکار چ دوی د الله اطاعت کرے دوی د الله اطاعت پر خود د مخلوق اطاعت شروع کا بئس للظالمین بدلا دا ناکار بدل لے ما اشهدتهم معنی نمبر دو ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ما نو حاضر کری اللہ وی پیدائش اسمان نظم کتا ولا خلق انفسهم انا پیدائش دا جنس دا دوی تا انفسیم نہ دام مراد نہ دے چتو دی نفسوں نے جما پیدا کر انفسیم اے خلق جنسیم انمی حاضر کری وقت پیدا کولو دا جنس دی وما کنتو متخذ المضلین عضدا انیم زنیون کے دا گمراہ کو ان کو مٹا المضلین چی خلقو لگمراہ کی عضدا مانا مٹا او مٹا ستی معاون مرگری توی ای واقعہ از سورہ قلم جدا استا واقع قلم جدا است وہی سورہ ای واقع جدا است و یوم یقول و یوم یقول اپرد قیامت بوی اللہ پاک نادو شرکایا سمان آوازو کے زما شرکانو تا سر پارا لیشفعو لکم اللذین آزامتم آغا چتا سکمان کول چغی شرکا دی اللہ با بطور توبیخ ورطوی خوا نادو شرکایا را اوبر زما شرکان تاسو چگمان کو چدا ستاسو شرکان دی دی با خوشحال شی او یو بلتبا اگوری یو بلتبا اگوری افداهم پڑک خلیب آوازو کی فلم یستجیبو لهم نددی اجابت بونشی یعنی سمانا اغیب دی مدد اونکی نبورت آوی نبنا و جالنا بینهم موبقا ام با گرزول دمون فزید دوی کی موبقا زید حلاکت موبق زید حلاکت موبقا تفسیر کبیر لکی اسم الوادی داد یو کند نم دے دوزخ کے آیت موبق ہوئی لکوے چرے ورال مجرمون النار وبغوری مجرمان اور فظنوا دی یقینو کی ان موافی ہوا چ دوی غرزیدن کی دی دی اورتا ولم یجدوا عنها مصرفا او بلم مدید جہنم نا مصرفا سے داوری دو یعنی بچاؤ سیدھا بجہنم تزی دا بچاؤ لار بورتنی ترغیب الی القرآن دے وصرف ولقد صرفنا فی هذا القرآن امنگت بار بار بیان کری دی پدی قرآن کی صفار دا خلقو ہر قسم مثال من کل مسلن دار قسم عبرتنو نا من کل مسلن ہر قسم طریقہ دا ہدایت تدرابللو وکان الانسانو دے انسان اکثر شین جدلا دیر دا ہر یو سیزنا جگرمار ٹھیک سمانا اکثر شین دیر دا ہر یو سیزنا جگرمار ہر یو سیزنا دیر جگرمار دے دیر دیر جنگیا لے دے نا فرمانا لے یا کان انسانو اکثر شین دے انسان دا ہر یو سیزنا جگرمار اس سے جگرن کی رب سرا کو انسان جگری تملا تر لے دا ادھا مشرک دے کنا چھ دے جگر مار دے اللہ سرا او جائے دا توحید نے انکار کی وما من الناسا ذکر دا معنی دا ایمان او دا توحید چھ قرآن موجود دے او دائی محمد علیہ السلام موجود دے نولی دوی انکار کی او مسئل نمانی نجواب وما من الناسا او ندی من کری خلق ان یؤمنو یعنی من ان یؤمنو دے دے خبرنا چھو دے ایمان راوڑی یا دا ان یؤمنو اس مصدریہ کا ما من الناس من ایمانہم ندی من کری خلق دے ایمان راوڑنا اس جا املو دا کلچ دوی تراغلو ہدایت او ہدان مراد قاضی بیزاوی لکی الرسول الدائی والقرآن المبین چھ رسول دائی راغے او قرآن مبین راغے ولی دوی انکار کی ایمان راوڑی وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ آنو من کری دا خلق دا بخن غفتلنا در بخفل اِلَّا دلتا فعل مقدر دا اِلَّا طَلَبُ أَن تَعْتِيَهُمْ دوی دا ایمان من کر سیسی طَلَبُ أَن تَعْتِيَهُمْ سنت الاولین مطالبی دی خبری چراش دوی تا طریقہ دا اللہ پرن بنو کی یا راشد ویتا عذاب قبلن مخامخ او سنت اللہ نمراد دلتا العذاب بالاستیصال اگر عذاب دے پر صورت استیصال سرا انا پوشی استیصال خوا بلکل نیست نابود کول دے خلق ایمان ولی را نڑا او دے ایمان در آرون مانی سی شدے سنت الاولین عذاب دے مخی قومنا تباشل باقی عذاب رالا دوی ایمان زکر نراوڑی چی دوی لعذاب لی دلے ندے وما نرسل مرسلینا جواب دستار عذاب درائشی کنا یا سی عذاب درائشی کنا عذاب راوڑا کنا و جواب نلی گمنگا انبیاء الا مبشرین و منذرین مگر یر ان کی زیر ورک ان کی پیغمبر پلاس کے عذاب نشتے دے آخو دعوت تے ابلاغ کی مسئلہ سے وَيُجَادُ الَّذِينَ كَفْرُوا بِالْبَاطِلِ اور جگڑا کی کافران پر باطلہ باطل مانا بلا سند خبری علت جدال لیتحدو بالحق دل پارچ انڑے پا دیسرا حق واتقضو آیاتی اور دے ظالمانوں نے اولی دی آیتون زمنگا وما انبیاء یا وما اغازاب ان ضرور چی دوی تی یرو لشوی دی حضوا توقا توقا کرشوی واتخذو آیاتی دوی نیول دی زما آیتنا وما اور اغا عذاب ان ضرور چی دوی تی یرو لکی گی حضوا توقا کرشوی بلا مانا واتخذو آیاتی دوی نیول دی زما آیتنا وما اغا انبیاء ان ضرور چی دوی لیروی وزوا توقع کرشی انبیاء سر بٹوکے کولے لکہ سورت کاف کے دا مخ کی زی پا زی براش چی انشاءاللہ دا دا سو اعتکاف 106 نمبر رو گورا ذالکا جزاؤہم جہنمو بما کفرو گورا واتخذو آیاتی ورسولی حضوا دوی زما آیتنا و زما پیغمبران اگر توک کرے شوی گردول دی آئی سرا توکی کئی شپک درشم آیت تا سورت انبیاء گو رہے وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او کل چوینی تالر کافران این یتخذونکا ننوی تالر الا اوزوا توکا انبیاء سر توکا آیات سر توکا ومن اظلم اصوب دے غر ظالم دیا چانا ذکر بیات ربی چاہیلا نصیت ورکرشو جللہ پیتنو فارزنہا مخیتوارو معلوم شوا چی پا نو آدھا اعراض کی پا نو آدھا اعراض کی طول نلوی مجرم آغا سرے دے چی اعراض کی دا منلو دا آیتنو دا اللہ نا انکار کی دا اللہ دا آیتنو منلو نا ٹھیک شو آٹو کے مسکری کی ونسیا او دیر کری ماغ آمال قدمت داو چو مختلی گلی لا سنو دو دی بشکا منگردولی دی رزن دیبانی اکننا مور جباریت پر دی و دا جبار مور جباریت ندی مانا دا جبر دخا این جبرو مانے جباریت مانے جباریت را زاریاست جباریت ندی دا یو مانا دا جباریت دا یعنی اثر دا سدی دا جبر دی چگا تکوینی نتیجہ دا اعمال دا اینا جلنا لا قولی مکننا این یفقو چودی پونشی او پا غدونو کدے بوج و انتا دوهم سمر دا مور جباریت و انتا دوهم الالہدا او کتیرا بل ہدایتا فلن یاتدو اذن ابدا نا اچھرے نقضی ہدایتا و رب ساچ دے الغفور بخون کی دے ذر رحمہ خاوند میرو بانے دے مالک جاس جمال او جلال تگوہ لو یعاخدہم کہ اللہ گرفت کئی دودی یا اللہ گرفت کولی دودی بما کسبو پر آمالو چدوی کئی پر گرفت آجیلی سرا لاجل رحم العذاب فورم والعذاب رکرے ہو ولی نور کئی بل مانے لو بان غفول لکنا لو یعاخدہم کہ اللہ گرفت کولی دودی خلقو پا عمل دودی بد عملی دودی سرا پا گرفتی فوری سرا لاجل لهم العذاب عذاب والا ضرور کرو فا اللہ گرفتی فوری نکی ولی بل لهم موعدن دیل اللہ مقرر کرد وادا لن یجدو من دونی موئلا ہرگز با انم امدوی بغیر دیغینا زید پنا و تلک القرآن تخویف دنیوی قید کلیا دا قومنو دا حلاکت قیدہ کلیا و تلک القرآن دغا دی اہل دا کلو آلکناهم چمگا لاکرو کلا لما ظلمو کلا چلی ظلم کرو و جالنا لمالک موعدہ او من گرزول دیل پار دا حلاکت تیغی موعدہ وقت مقرر گرزول او من دیل حلاکت تیفارا وقت مقرر دا قید کلی شوا ہر قوم پو وجی دا شرک تباہ شوی دے کو من دیل تباہی لہا وقت مقرر کرو نوکی دا قوم شرک بانے کلک شو نو تباہ بشی تو پو وقت دا تباہ حیوان دی چکا من والا مقرر کر دے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ دا جواب دا شبی دے او درم شبا دا لکل شیخ تر جواب دا شبی درم سمانا من جی امنال موسیٰ علیہ السلام غیب دان نگے حضر علیہ السلام کو غیب دان دے کنا اگر آئی تا سب پتا ہو چی کشتے بادشاہ تو سمندر پو بل طرف ناس دے و کشتے نیسی ایت صفت او چی دیوال لاند خزانه دا ایت صفت او چی دا سر بدماش دی بداری تمہید حدت شکر دے چی دا یو خبر خود امن لچی موسیٰ کے افدان ندے قراشا بچو دا بلب ام امنے کلا چی تیز تراؤر سی دے چی ما فالتوان امری نکی ایمان در کیو سی انابت نوبا منی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ كَلَا چِوِلُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامَ اخْبَلْ زَانْتَا خَادِمْتَا لَا عَبْرَهُ عَمِشَ بَگِرْزَمْ حَتَّا دِي پُرِي اب لوگا چو برسم چو رسم زم مجمال بحرین اغزید جمع کے دود درابونو او امزیہ حقوبا یا بز سفر کوما زمانہ الحقوبا پورا زمانہ تو نمبر با سفر کو مجمع البحرین زی نم دے ندا چرتا دے علماء لکی چی دا پا مقام دا طنجا کے دے یو زی دے چی دا غیتا طنجوی دا آس بینیا آس بانیا او دا مغرب پا منز کے دے آس بانیا ملک دے خواہ آس بانیا او دا مغرب پا منز کے با مقام طنجا او دا مجمع البحرین التلے اصو کوئی چی دا مجمع البحرین دا پا افریقا کے دے او بحرین نمرات چی دا دو درابون دی دو دا کم دی دی متعلق دری قول علماء لکی یو قول خو آگا مشہور چی دا بحیر روم اور بحیر فارس دے بس دیم کول دا دے چھ دیتا دا یو دریاب بحر ابیض اطلسی دے اور دیم بحر احمر دے یا بحر محیط دے یو کول دا دے چھ دا مجمع البحرین کم دی بحر ابیض المتوسط اور بحر محیط اطلسی یو بحر محیط اطلسی دے او یو بحر ابیض دی او دیتا مقام مزیق هم وی او دا بالکل جبل تاریخ سر ہے جبل تاریخ سرا پا مقام دا مزیق کے دا مجمع البحرین دے دا لوی دم سمندر نہیں دریا سلوی سمندر جبل تاریخ سقا دے تنگ دے تنگ شیر دے دیتا مقام مزیقم ہوئی اور دی زیتا بحر محیط اطلسی اور بحر ابیض مرد ہوئی اور غرائب التفصیل لکھی چی دا مقام پا افریقہ کے لئے زما شیخ اور دار نور علماء لکھی چی دا بحیر روم و فارس دے واللہ اعلم بالصواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سفر باعث شو ولیو ویاسو پہلے سنا سو دیم قول دا دے چی بعد خلق ہوئی چی موسیٰ علیہ السلام یو روز تقریر کا تقریر خلق کو باندے دے خو لگے دا چاورتے موسیٰ علیہ السلام زبردست عالمی تانا لوی ملاش تے بن سو پینا اللہ لدا خبر خوقا نشوان نو اللہ وی ملا دے اور زاغی پسی گرزا خستا خبر امام رازی لکل دا تفسیر خطیب سے چی موسیٰ علیہ السلام یو رضی اللہ تسوالو کہ چی اے اللہ طالب بندگانو کے کم بندہ دیر خیشی اگر اگر بندر آلہ دیر خیشی چی ماول علم ورکری اور دے بیاد اخبر دا علم اضافی دی پار گرسی اگر قاضی والا خیشی چی کم دا عدل فیصلی کے آسرے میں خیشی جو دے اقبل علم سوا کول گواڑی اے اللہ پاکا پا دی دنیا کی اس دا سے سوچتے چاہیل دی دا سے علم ورکری چھ ماسا خنی وی آو پی سوک پی حاضر پی چارتا دی پی مجمع البحرین کے دیں تیشوا کمزے مجمع البحرین کے دیں آغازے تلاشا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہاں او دیگه زیده پار نخدان دا مئی رید که پوخ که او تو خدان که زنس روا چوا کیونکه شی بلاری او بخوری او که اگه زیر آگه نو دی بزر جونده که ما تا تا بلار معلومش. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام روان شا او دی علم زیادتول دی پار تل فکار دی تیشو کنا ما یو ذل دیو تفسیر آغستا انو دو دری علماء پا کتب خانه کی ناس تا نو اگا علماء یو بلتوئی چه دا تفسیر خوب دا تفسیر افلان کے تفسیر یو شان لده یدی آغستو چه چاز افلان کے تفسیری نو آغی سا ضرورت تا نو ما ورتوئی چه ما دی تفسیر کی و پاگی تفسیر کی پا دیر و مسائلو کی فرق تا دیر و ذہنوں کے فرق دے آپ کے فرق مسئلہ نہیں جدا دمر لوئی تفسیر دے نہ پتی کہ وہ یو خبر دے بل جدا نہیں آ یو خبر اپ 3000 سے چڑے واقع لی نو گرام نہ دا یو بل تو قتل طالب کو خزم بناو کا ادے پخانے خزمہ گرا تو رہا آج راس پن گرو کہ طالب کو خبر ہو کا میں طالب دی چانج دا کرے خبر ہوا رشان اللہ ورمان اونر علم علم حاصلون لسفر پکار نو یو سڑی که دیر درسو نکری گنا وچنیوی درس لغاشی نو خام خبر پا دیر دو میاد چکو یو خبر بای داسی آوری دی چه بزر که بینی آوری دی نو دا لگا دا پا دو میاد چکو چه یو تک سڑی ازده که دا لگ دی فلما بلغا مجمع بینیما ہر کلا چ دے روان شا اور اورس دل دی اغزے دے یو زے کے دلو د دوار درا بنو نسیا ہو تا ما ایک دے دوار استاد شاگرد مے فتح غزا سبیلہ اونی ودی مے لا رخلا کل بار پ دریاب کی سرا با پ شکل د سورنگ پ شکل د سورنگ گندے شو پ دگ درنگ ای استاد تو سپتا اخو دو یاد بشه استاد ادره او شاگرد ویخ ده او دا زمانه ارتش شو خواه استاد ویخی او شاگرد مزید که خوب نکه و جانه کنا فلم اجاوزا هر کچ دی زینه تیر شلا و قال لفتاهو اوی شاگرد تا معلومه شو شاگرد بود استاد خدمت که قال لفتاهو لآتنا راکم لرا غدا نا ناشتا راولا کر وزیفا ناشتا راولا وی لقد لقینا من سفر نازان صفا استاز او دی شاگر پر میند که تکلف نی تکلفات بیجه نی اگر رفشیوی ذکره لقد لقینا من سفر نازان صفا یرا مر گریا رسیدر دمتا پا دی سفر کستو مانتیا خست دی شوفا راولا دوڑه چه چاس را الفت زیادی کنا حال تک تکلفات خطه تا خبری مشکل تیویل ہے حضرت نبی علیہ السلام مناقبوں کے دا حدیث دے دا سناس تو پندے لگا برسی روہ دادے لگو جاؤ پی ابو بکر راضی راضی دے پی عمر راضی راضی شکر پی عثمان راضی پی سب اے پرتے راش پرتے رازہ حدیث بتا لیدلی کنا که تولی بدی بیر آزا زان خسم کن ویرازی دی بیا چلال حضرت عاشی ورطوی چه صدیق عمر چرال نتا تکیا لگولی و پاس زان دی ورطا نو سم کرے پاندائی دی اخکار دل هم او چه عثمان را گئی نتا تکیا لرک را او دا سی خواب مکیف کی ناستی مکیف نبی اسلام ہوا رجل یستحی منہ الملائکہ دایو دازی سڑے دے چھ فرشتولت حیاء رازی حیاء دار سڑے خب دی سوال دے چھ حیاء دار خب بے شک دے نورم دی خب دینا معلومی کی فوقیت دے پہ شیخ نبانی علماء جواب ورکی قیمتی دے وی اذا وقعت الالفت و نرفعت الکلفت شیخین سر الفتو دیر زیا اخبر ناستو الت الفت عامو نو کلفت ختم ہو دے بکل کل راتو نو تکلفات پور کبھی اس پوش لقد لقینا من سفر نہ آزان صبا رسے دل دے منتا زمد سفر نہ سشیس تو مانتیا حالا شاگر دی ہر ہے تا استاجی خبر شکانا اسو پیز اوے نا الہ سخرا کرچم گا دم کولا زینی ولو کانی تا فینی نسیت الہوت داو نوی چاگا جوندیشو او بیا داسی توب که او داو دا خبر او خوبت خسر خبر که نسیت الہوت جی مئے میر که جی آلتا جوندیشو توبی و دریاب که لا فورن علت دانا چی مازا سا زد کرے دے سبب دا نسیان وما انسانی اللہ شیطان انہ دیر کرے مانا دا مگر شیطان آنا از کرو چی تاتم یاد کرے شیطان آنا ایر کنو او دا نسبت ذکا شیطان تھا چیا کو دا سوی عدد دا چی اللہ تا نسبت کو گنا دا کارا تھا شیطان ایر کن یا دیل پارا چی پستری والی دا پیغمبر شیطان خوشا لیگی چی پیغمبر ستری شا شیطان خوشا لیشا ذکر نسبت شیطان تو کا چی پستو مانتیا دا پیغمبر شیطان خوشا لیگی اس لئے وقتا خدا سبی لہو جیولی ودی مئیلار اخبلا چل باری پا دریاب کی عجبا ناشنا قال استا جیوی ذالک ما کننا نبغی ومبر گریا او فتا او یوشاد نونا دا خو آغازی و کنو چیا چکم زی پسی گرزی دو ذالک ما کننا نبغ دا خو آغازی و چمنگ لکاو رستا سوکو یاد جی بیا وقت شو فرتد دا روان سلو ساز شاگرد علا سار ما پن خود قدم قصصا قدم پا قدم یا قص فیقصوان قصصا قدمونه اوچتول قدمونه تیشو گنا قصصا واپس لن کی واپس را دل چرال بخاری کے رازی شریف چی حالت حضر مجموع البحرین کے ناس تو اب تک سپین سادر یا چولو سپین سادر یا چولو ناس تو اس پیران زام سپین سادر اچھے اوی حضر علیہ السلام سپین سادر اچھولو آلتا وغیل یخ کے دو موسم با یخی بو کہنا سر پیر توب دی پار خدا نخنه دا چی سپین سادر باچے بل سادر اچھو قبار آگو مومن تیر دا سادر سپین خدر خوشے دی قبار پیران داسی چی بگرمے کم بخولی پیرامات سپین سادر اچھو دی پہلے کہنا دا زیزان نیو شے جورون دی واس فوج دا آبدن امند دوی او بند زمگا میں نے بعد دینا زمگا بندگانونا آتے ناو رحمت من اندینا چمگولا ورکر رحمت دا خپل طرفنا او رحمت چی قرآن کے ذکر شی پسل سردہ نیکان و خلقو کے مراد نبوت تے لکا منگ جی سورت حود کے زیب زیوی لو سورت حود را وانا سورت ہود راوڑ 28 نمبر گورا قال یا قوم ارئیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی واتانی رحمتن عجیب سوال کرے وہی چدمائی نہ خد معلومول دی زے نو د خوراک لپاره ول خو دغه تپوسو کې خوشی جی نو آلتا گور رحمتن راگے رحمت نبوت دی دلتا مراد تسری آتینا و رحمت من دینا ورکر انو دیتا رحمت وعلمنا ملتنا علما وعلمنا داگی توی چلک دا پیسی لس روپے زان سر غصا داگی تا سخیی خا او گورا فلانکی لب جاور کی مکی پلار یوگیشن ہوگ مخلے خیر دی بیازان لوٹل کے ڈوڑے تیو خورے نمائے خدا سے جو دوار کار دو خدا وندی قدس پک حکمتنو آب از جو اندے کما تیشوا آو دمرا مر شیخ چدینو زان سر تنیش گنزول بغیر نمائینا دا حکمتنا چالی کلی ندیو کی چالی کلی سے خاص خبرم نشتے پکے تو سادہ ہے بزرگان ہے خاجی آتینا و رحمت من دینا ورکر منگا ورکر دیتا منگا رحمت دا اقبل طرفنا امرات سرے نبوت تے وعلمنا من لدننا علما اور تعلیم ورکر منگ دیتا من لدننا دا اقبل طرفنا علما یو علم خاص آخاص علم پسو آپ امور باطنی ہو کیوں اور دا کشف نو دا علم کشف نو گرے دا خصوصی علم ہو چی اللہ کے حضر تور کرو اور دا حضرت علیہ السلام چو تو دے پیغمبر ہو اور دا جمہور مسلک دے اور قرآن نو معلومی کی چی رحمت دے فوج دا عبدان امد دیو عبد وی عبد مراسوب دے حضر دے اور نمی بلیا ابن ملکہ ہو بلیا ابن ملکہ اور دا نوح علیہ السلام دا اولاد کے دا سام بچوں کیو بلیا ابن ملکہ من اولاد سام ابن نوح علیہ الصلوۃ والسلام نمی بلیا سے وہ دا پلان نمی ملکہ ہو اور حضر بے ورطا ذکر ہی چھ دے بچ کمزے کے کیناس چھ بیا بپاس دا غزیب آباد ہو آزیب شنو نبس یہ حضر حضر تکشن تکشن اور دا حضر علیہ السلام پیغمبر دے خود جن دے دے اور کے مر دے علماء کرام لکھی کہ حضر علیہ السلام السلام چ دے دا مر دے اور دا قول دا جمہور علماء کرام دے دا قول دا جمہور علماء دے چ دے صاحب وفات دے دا تفسیر قاسمی قدیمان خستہ باز کرے دے دا سفر اما سخا سفد یوکم پنزوستما دا جز دے گیارہ مجلد دے پانچ خدی آتنان دے تفسیر قاسمی لکھی قال البخاری وطائف من آل حدیث انہو مات مردے و جمیع ما ورد فی حیاتی لا سی امن سیون باتفاق آل النقل فی اتفاق دا علماء سرا چی سمر روایات پا باردہ حیات حضر کی راغلی جی ارت الکمزوری دی بیادے پا پچاس صفحہ کی لکھی وقال ابو حیان فی تفسیری ہی الجمور علان الحضر مات حضر الاسلام وفات شہر اور بیا رست دے لکھی والآحادیث المرفوعہ فی ذلک واہیہ کس احادیث مرفوعہ راغلی دی اگر واہیہ ضعیف تھی او السند الی اہل کتاب ساقط لعدم ثقتہم اور جو کم روایت کے اہل کتاب راشی بھائی اعتبار میں پکار دروجن دی بیا دے ذکر کئی چی داسم روایت چیزیں پدے راغلی دی دو خبر نہ خالی نہیں دی امان تکونا ادخلت علی سقات استغفالا یا خود سقو کتابن کی دست دے اور یکون بعضم تعمد ذالکا یا بچا پا قصد کے لیے دا صفحہ نمبر یو کم پچاس اور پچاس دیکھ اس خبر کرے گا ساخیل ورکا تفسیر قاسمی سے اور نور دیر کتابوں نے دی چچا دا مسلی کلی دا کہ حضرت علیہ السلام والسلام چلے اغسل آ وفات تھے اور دیر زیاد کتابوں نے لی داغین یوسو کتابوں کے گورے نو گورا علامہ قرطبی صاحب فرمائے علامہ قرطبی داغی جلد گیارہ صفحہ اکتالیس دے زاب الجمہور من الناس الان الحضر ماتا صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے اقبل عبارت تھے زاد المسیح پہ پیزم جل کے یوصل اتش پہ تک لکھی وکان الحسن یذهب الى نوماتا حسن بصری کون دا دے چدے مر دے ابن کثیر ددی آتلا دے اور زما دزور ابن کثیر دریم جل یوکم سلم کے راضی وجاء ذکر فی بعض الاحادیث ولا سوء من ذلك ډېر واتونو کې خوراغل دی حیات حاضر خو یو رواتم صحیح نه دی. واشرها حدیث التازیتی وشناد ضعیف اپدی کے مشہور روایت احادیث تازیت تے خدا سند ضعیف تے فمشکات کمشتے. نبی علیہ السلام دا وفات نہ پس تے یو سرے راگے او آل بیت دے تسلی ور کولا او چلار نہ حضرت علی سے بتا سو پی جند سو کو وی نا وی حضرت علیہ السلام عجیب کار دے اول نور آگلے چی جنازی کی شرکت کرے او تازیت لپا دریم رضی اللہ میں درس کو جا درسو او مشکات شریف دا حدیث بدریم باب کی ذکر کر دے بدریم باب کی او دریم باب احادیث تا پتہ دا اگر چہ زما پدی بانے فیصلہ نہیں سچ خام خبز صحیح روایت راوڑم کچھ ملا اسے زما پکی ذکر کر. تفسیر الماوردی دریم جل 336 صفحہ درے سوا شپک درشم کے لکھی وزابا آخرونا اعلانو غیر باقین لانو لوکان باقی ان لو رفا کہ چر دوی جون دے وینو خلق با کلی دلو سب پورے کرنا ایچاو نلی دا جنگ جملو شو سفینو شو دالوی لوی صدمی پا مسلمانانو را لی او اسو نشلا چر دا خوبا آغلو کنا پا کابل با سمر مصیبت تیر شو پا عراق بانی تیر شو مسلمانان زی پا دے شہیدان کرشلا راغلے باو کنا چزا حاضری ما رازے ہوئے پیغمبر موجود رازے شاہ و جہاد کو خلق دے چلی جائی. باری محیط شپگم جل یوصل وصل اختمان لکی دیزے کی والجمہورو علانو ماتا جمہور مسلک دا چی دے مردے. مدارک سلورم جل اتیشتم باندی لکی والحسن یقولو قد علک الیاس والحسر ولا نقول كما يقول الناس. الیاس علیہ السلام حاضر مردی وفات تھی اور لا نقول كما يقول الناس خلق بشان لمن اسی خبر نکو. روح المانی درویشتم جل یوصل یوکم سلختم صفی بان لکی وقال زابی موزون قبہ اللہ من وزاہو. امام زابی وی چکم روایت کے حیات حاضر ذکر دے دا روایت موضوع دے قبح اللہ من وزاہو چو چالی کلے دے آج قلے آف اپنے خواجی دی آیت لاندی دیجے کی رول مانش پار سمجل باندی 320 کی لکی فضا ابا جمعن الانو لیس بحین الیوم زابا جمعن علماء لوی جمعی غفیر دے چدا سڑے وفات دے. او بیا نور دلائل ذکر کری دی کہ دے جوان دے وے لتؤمن النبی ولتنصرن بعد خو بے پورا کرے وا او نبی علیہ السلام پسی بے مزونہ کرو او نبی علیہ السلام اتیا یا یو کم اتیا غزواتو نو پہ یو کی خوب شرک شو. موضوعات ابن جوزی جلد اول 197 کی لکھی چکم رواز ذکر کی ناخر کی وئی ففی الحسن ابن رزین وقالو قیلیو ہو مجول فی النقل وحدیث غیر محفوظ نہ دا حدیث محفوظ نہ رہے. اور بیا ابن مناوی وی عبدالرؤف ابن مناوی ہذا حدیث واہ بلحسن ابن رزین دا حدیث کمزور دے زکر چی حسن ابن رزین روایت راوڑے دے پکے رہے اور حضر اور الیاس مزیال سبیلہما دیکھو پخ پل لاری تلی دی. موضوعات الکبریٰ دا ملالی قاری لکی صفحہ 318 کے ومنها الاحادیث التی یذکر فی الحاضر و حیاته کلها ضعف. اگر روایتوں نے کم کے حیات حضر ذکر دے دا ٹول ضعیف تھی ولا ایسے ہو او صحیح نہ دے. علماء کی امام بخاری ابن تیمیہ قاضی ابو یعلا دے ٹول وچ دے وفات دے. اور تقاریر شیخ الہند علماء دیوبند کتاب دے اغلی کی پا تقاری شیخ الہند دا مشہور برغوان رسالہ دا بخاری او دا مسلم کتابون او دیل کی جمہور محدثین حیات حضر کے قائل نہیں ہیں. دول مفسرین وی چا حضر سیب جوندے نہ رہے خبر اخلاص شوخا. لا حول ولا قوة وی بازل کل حضر سام فرشتہ ہو بخاری کے دا حدیث پنجر آل فرشتہ اور سڑے ہو سڑیا ناری نو آؤ دے یار دار کو نکل لباس دے ولی ہو سو کے دے خواجہ حاضر ہو خواجہ سے وہ سو کے دے ولی سے وہ مات سکے جمہور مسلک دا کرے قال لو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اور سکھ رہا گے اور تو حال اتبیو کا آیا تابے شمز الاپ بے خبر منی چالم را کے ماتا داغ منا چتا تو خود شیر دے روشدا خبر دے ہدایت جان پہ پو کھا شاگرد چکل درس لذی نہ بے تپوس اب استاد پر درس کے نہ کینے دوستاز نہ تپوس کی حال اتبیو کا ایستا اجازت تے الان تو علمنی مما علمت رشدا چتا بلاتا تعلیم را کے دا غسیز چتا تا خبر خودے شوی وا دے دایت دلتا یو مرگرے دے درس کے وسناس دے اخکاری خونا آج دے خواب انا یو ردی امید کو قرآن مانے پوید الحمدللہ دا پختانا پا قرآن مانے دے خب پوید انا زا دے کلی تا بیان لطلما نمات ہوئی دایتے ہوئی حل اتبیو کا الان تو علمنی مما علمت رشدا اللہ اللہ تو خب بتا تو خبر خوش حالے گا علماء لکی چالے کا جو عالم درس تزین ہوئے اجازت تیز تھا پر درس کی تو ناستے تو بے اجازت تک کی ناستے قالا انک لن تستطیع معی صبرا طاقت نہیں معصر دا صبر طالب راضی بے تپوس درس کے کیجیے طالب کی روانی کا نا نہ چزین بیا جماعت تو اسلام علیکم زدن لار بیا دام نہ ویچ اجازت دے لار سے یا زما ضرورت تے اسرت توبہ منگا ویلا اسرت نور منگ راوڑو لیو چھ مؤمنین اذا کانوا علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوا عید امیر اجازت نہ بغیر نزی وہ بس ناز دن سے طالبان پکے لاڑ ہے نا اور نئے بتو بھی سش ایمان اور نئے بسرت نور الگ چزین ہوا ہے کہ سب چاہتا پڑے پنا چی چی تو بالکل نظیر نہیں سو نہیں نہیں نظیر دس میں بات ہوں وہ چزین ہوا ہے ذات پڑے تو مخا سکن دعا بدر تو سوکو کی اور جدا کا سلاڑ چند سری سب زخمی سی علم ترشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا یہ طاقت نہ لے تم اسرہ صبر تو صبر نشو کولے وی ولی سبق لے اگلے ما صبر نشم کولے یہ کیف تصبرو سنگ بات صبرو کہ علام علم تو ہت بھی خبرا ہر اسی چہات پن دا کہ استاد علم اور لم تو ہت چہات اند کہ تا پاگی باند علم ستا علم کے نہ دے ستا فن جدا دے زما فن جدا دے زب یو خبر کم تو پک خپل فن را ورزے کہنا تو بیا بس زمان ستا کل خبر رکھے گی ستا فن جدا زنا فن جدا تصد فیز نہ ہوئی یا تو منطقی دو فقی نسان کہنا تو زمان فن جدا دے ستا فن جدا دے زمان خبر بخام خبتا اوپر لگی تو بیا اعتراض کے نظر در تین چیزا اس نو بہتر اچھی بستر جمع کلا ہوگا قالا شاگرد کے پکار چھ تحمل مادر زیادتے گی ستا جدنی انشاءاللہ صابرہ اب ممن تما کہ اللہ تو منظور بھی صبر کے ان کے ولا سیلا کامرہ اور چرے بخلاف نہ کو استاد حکم شاگردا سے پکار دے زب استاد حکم خلاف نہ کوما او کہ حکم خلاف تو دلائل سے رکھے نہ علم بانے اٹے قول مناسب نہ دے علم دوستاد پہ علم اعتراض مناسب نہ دے دلیل سر اختلاف کے نو کا صاحب امام سے اختلاف کرے امام محمد کرے دے امام یوسف کرے دے شاگرد نہ کہ استاد شاگرد اختلاف سر دی دلیل نہ ہو کی نو دی کی چوائے دا زمان رائے خوخہ دا خدا دے نوی چیز ما استاد پر سپوئے دا یا اگر نو پوچھے وی یا پر یہ خبر ہے کہ اگر نسے دلے نہ دے وی دا زمان رائے دا بس خلاص شو قالا فین تباعتنی فرمائل پس کے چرے تو زمان مرگر کیا کہے شرط کے دا فلا تسلیان شین تپوس بنا کے مان دیو مسئلی حتی اہدی سے لکہ من ذکرہ تردی چھ بیان کر دیتا تو جائے تفصیل ذکرہ جواب تفصیل زبر پر خبلت تفصیل کو مخا تو مکی کی گنا. سبحان اللہ. فانطلقا روان شلو دلتے دو وقفہ وقفہ او کا سنگا یو کو موسیٰ علیہ السلام دے یو فتح دے او یو حضر دے نو فانطلقو پکارو حضرت فانطلقا دوارا روان شلو دا دل پارا چتا کنزویل دے فقہ شرعی قاعدہ پس سفر کی نیت چلے داد چانے معتبری داد اصل نہ ند فرنا خز خاوند روان دی او خز ویل دی چ منبا اسنو دال تزو او خاوند نیت کری چ پہنے تزم سفرانہ مزبکی کنا خز نیت کر اعتبار نہ دی خاوند نیت کر اعتبار دے لگے چ خاوند اصل دے خز فرع دے بخلاف الیوم وہ خیر جو وہ خبر دی دین کو مکانا دے رواج نہ کو لکہ استا دائی کتاب لکھل دی چہ مشر نہ لل جندی پولیس شرطا نہ دے امیر پولیس کپتان اس دی دے کہ استاز موسیٰ روان دے حاضر شاگرد ذکر نہ کر لکہ چاگا فاسم دی سر دے تو اس حالت خود دی لے گا نا اس امیر سے براہ شگلتا نائی سکو گانڈ دے ایسا طالبان اشپگا تھا منگدانا ہوئی چی امیر صاحب اوشپک طالبان را لا مگر امیر صاحب را گلے ہو بس ہر چاہ تو پتا چتر اور ور سرو گاڑی ہوں گو اصل سنتیان منتیان ور سرو ہو یا امیر صاحب را گلا نہ فن تلقا امیر روان سلا یو حاتی موسیٰ ابل حضرت حضرت علیہ السلام بیادتی وقفہ ارے بیا والی ادری گو وہ ایک تفاصیل لکھی چاہتے حاضر چلے اور مستا چپ کشتے کے کی ناستر کہنا یہ مر گئے نالا د کشتے پہ یہ گار کے ناستہ نہ چر چر ہو کر لار دریا میں ابو گوٹی ہو کر بیا رہا بیا دل تک ناستہ اکڑ ابھی لارا حضر علیہ السلام مستا علیہ السلام تھے وہ کہنا داول راگ لے داول راگ لے مر گئے وہ نوال اترا لگ شی بے ہوئی اس کے لیے یہ نوایا کہنا اسے سکا بھرے خود نے دیا دریاب کی کشتے کے سارے ہے اور دوارا عالمان یہ کچھ استاس دوارو علم جمشی جو خدا دا علم پر مقابلے کی دم رہے تاکہ سانس کے دم مر گئے پر مخوق کے پر مقابلے تو دریاب قطراتی دریاب غیر متنائی لا محدود او قطرہ محدود دا استاس علم محدود دے اللہ علم لا محدود حتی اذا رکے با فی السفینہ تردی چی سوال لپ کشتا ہے کہ خارقا نسور ایک را کشتا ہے کہ نای سنی یو تقدر دا سمات ہے کہ موسیٰ سن چی دا سی ورطو کتر یا خارق تا اے کشتے بھی سورے کا تو نے کہا رہا کہ گھر کے دال آج نکلے کشتے تکا جی تو شہن مرا تاخ جی رات لوگ پیوں نہ کہا رکھا ویخ نو گو نے کہا ڈڑے نہ گرے ڈڑے کس سے ہو تک ہے ماں تکڑا لیکن دی تو سو برا ہو کھجی بیا اور داخل کر کے دہ تو سکے پیا لما کل ان کل انتستیا میں یہ صبرا تھا تمام ہی صبر آ سے نیچے کھولے مجھے کوئی کہنا پھر صبری پچلا تو آخر نہیں بھی ماں نسی تو یہ رشو جی خبر نام رچے ہوا میں جیسے پل درس کے نام پہ ہے نا او میں تو سب پتا ہوا چدا ستا درس پہ خطا شما جی ایسا ابیائی وقت ہوئی گورا ولا تو رکنی من امری اسرا اور نہ برا چاہے پہ ماں باندھی جمع پہ کار کے سختی گورے سختی برا سر نہ کیسے کر مزاجم لکھ سکتے ہوں یہاں آف اچھا چھپے رہ چرا چولے ہو نا ملک الموت لا تو رکھنی سما گران والے بنا کے پما باندھی پکار زما سکتی دیکھا سچ درازا فن تلتا مطلب کشتے نہ کچھ لے روان تھا دارو سے مسئلہ نہ روان تھا کشتے نہ کچھ لے نو چبلا لکل حتا اذا لقیا غلامن چمکا مخل یو سری سرا غلام کو مان دے الک نہ دیکھا روح المانی لکھی کانا غلامن شابن دا سڑے بالغن شابن خزوانو سڑے زوانو خازن لکی کان رجلن دا سڑیو کان رجلن دے سڑیو او تفسیر ماوردی لکی تفسیر ماوردی دل تک لکھی جدہ آتلان دے کانا رجلن شابن قد قبض على لحیته زان وے گرے راغلے وا گرے پا موٹی کی راتلا ولی لئن غیر البالغ لا جری علی القلم بما استقبل قتل فنا بالغ بانے خو قلم جاری کی گی ندہ قتل رفیع القلم عن السلاس عن النائم والماتول صبیع مجنون والصبی سبیب بان بیادی سنگا ہو جا دل پر قبضا لحیت بیا پہ 333 کی لکھی وکان الغلام لسن یقتو طریقہ بین قریت ابی و قریت امی دے غلو ڈاکو ڈاکو لار بے لوٹل ماوردی سے ذکر کے 333 ماوردی ذکر کے دیکھو غلو غلے ہوا ٹھیک سوا مبسوط امام سرخسی رحمہ اللہ اگر جلد نمبر 10 صفحہ 30 کی لکھی آؤ چی سو زان سڑو سمرکندی دیم جلد 307 کی لکھی چی سو دے زان سڑو آ کے تو چی غلام ہو تو حدیث 527 مشکات گڑا پانچ سو ستائیس باب المعراج محمد الرسول اللہ باندھے اطلاق و غلام شوی دے دا حدیث دے اگد روایت دے فلما جاوز تو وی پر موسیٰ علیہ السلام السلام ہوئے فقالا مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح فلما جاوز تو بکا قیل لو ما یبکی کا وی اب کی لن غلامن بو سبادی لن غلامن بو سبادی اور حدیث مبارک چرے ندا متفقن علیہ دے اور صفد مشکات لسانی 527 تو پیغمبر علیہ السلام اطلاع تو غلام شیر دے نو غلام علیک تو معصوم تھا نوی لکی گی حتی اذا لقیا غلامن فقط بچے دے چراغن اور دے قرشون دیوال اخلاص دس سڑے سرماس دادی سوکھ یا قتلت نفسن زکیا استاد جی آ قتلت نفسن زکیا آ سڑے دیوج چکار گنا نشتے عثمان میں اکڑا ڈیر مزیدار زکیا ماندار چھپا تا سڑے وج داسی زکیتن چکار سے گنا نشتے لار روانو یوازی کنا سنیچاس جنگو نسو کنزلی ننورسو سرید ملک بغیر نفسن بغیر دا قتل دا جنگ جنگ نفسنا لقد جئت شیئن نکرا آت امرانو دلتا نکرا دیر بد تاوی کن نکرا دیر بد اف اف اف برداشت جناب بار دے تو با دا دی سو با وی علم اقل لکا انکا لن تستطیع مای صبر ما خدر تیویل کرم یار جی او خبر مار اس کو مپری کی نہ داسی کا نا غسرا تمکا اے یو موقع رالا بلا راکا پیزا ٹھیک نہ پڑا تھا خال آم اس سامنے این سال دکان سے باد کہ ماتا نے تپو سکو بادی او خبر یہ پس دینا فلا تو صاحب نی تو پس ماں آنسر ممر گرے کوا قد بلغتا مل دنی عذرا تا کس طرح رسے دلے تو منی زما طرف نہ عذرا عذرتا آو استاجی خبر دادا چ صبر مانم نکی گی او واقعی استا مسلم سے عجیبا دا ابس ٹک دا بس یو سفر دے او رسے دے تو زما طرف نہ عذرن عذرتا دیکھا اعظم رضا بس دا آخری سفر دے تو مستا زان سر روان کی جی فن تلقا روان شل دوی دوارا فن تلقا روان شل دوی دوارا حتى اذا اتيا على قريه تديش رال دي پال دي او کلی باندې رال پال دي او کلی یو کلی راغه او دا کلی انطاکیو یاد یو چو استتما علا دوی استتام وقت دالنا استتام پیر طلب دا ڈوڑے اوکا جناب ڈوڑے ربان اخرا وے وے اگو شیو سفر کو استتما علا ڈوڑے وقت دالنا فابو دین کاروکا ایو ضعیفو ما چی من مستیائیو کی دے میں رسو دماز کو مخا فابو ان یضعفوهما تفسیر مدارک لکھی روح المعانی لکھی یو استطعام دے یو ضیافت دے الاستطعام وظیفۃ السائل والضیافۃ وظیفۃ المسئول استطعام دا خورن کی کام دے ضیافت دا ورکن کی صفت دے بعض مبتدئین ہوئی وہ منگ چدا شم و خر ماخامے منگ وقت نہیں لچ پوکھ کا فزور راگ نے اسے بوتلم ماں کو وقت نہیں لچ پوکھ کا اللہ کا تاپ استطام کو نو کرے خود ضیافت خود الوش کرا ضیافت منع دے کرنا مری پکور کے ڈوڑا پڑل منع دا دانے چی تو بغواری نچو دے وقت نہ روا دا نہ پڑل منع دا استطام وظیفت السائل اور ضیافت وظیفت المسئول اے دا خورن کی کار استطام دے ورکون کی کار سرے ضیافت تھے مدارکم لکل دی رحمانیم لکل دی اور اسے دباس کو پہ ضیافت والے فابو ان یضعفو ما فوجدا فی آجدارا اور جدا سے سوک سوال نہ کی چھ صورت قصص کی حضرت شعیب کا چھتے لار موسیٰ علیہ السلام آئیو تا دوڑے کے خدا چھخورا ہے نا دوڑے اخورا حتی موسیٰ علیہ السلام یہ نظر نفرہ یہ خورا یہ نفرہ ول نخری و انا آل بیت منگ یو داس کرنے والا خلق کچھ لا ناخذ المعروف اجرا فمعروف کو من ثواب نہ اخلو اجرت نہ اخلو ما بو ابو اخلی از استاد کو ڈوڑے نہ خرم ہے تو شیب کل انا آل بیت آل ازیاس منگ یو داس کرنے والی چ من سڑے بغیر ڈوڑے پری گدو نا زمانے کے ابراہیم علیہ السلام سنت خورا الت ڈوڑے پہ دسترخوان پرتا نخری ادل تو اس کا تمام شوان ڈوڑے جس مطلب علماء جواب رکھے الت معروف کرو دل پر دا معروف دا عوض دا خطری او دا خوف دی وجنا ڈوڑے نہ پڑا ادل تمک اس امرے معروف موجود ملے او کہ دے نو دیوال دے او دیوال خود اجرت شیر خود دے نا بہتر خبر بنا دا اگر دادا التے نقوال زکر چالتا مسئلہ دی ذات وا یوازی ہو او دلتے ڈوڑے وقت چی ورسر شاگرد اس مشر تعلیم چاہتا روانی ورسر چنہی کہنا ندے ہوئی اے خلقو سفر روانی دا ماشمو کی شیئے دے دلتے ڈوڑے راکے دا گناہ ندے تقبل اکو مشر سے صبر ہو کی وہ کشر صبر نہ کی نوے دا شاگرد تربیت پر خاطر ڈوڑے ہوا فابوانیزیفوما دا کلی والا خلقو دا پیغمبران لڈوڑے ورنہ کرو گورا فابوانیزیفوما انکاریو کچھ پیغمبران لڈوڑے ورکی اللہ اکبر فوجدا فی آجدارا دی اکتا امند اکتا اکتا پا جی کلی کیا دیوال یوریدو این قزا نیزدیو چر پاوشی نانچی را دے کولا دیوال سنگی را دا وار اپو گردے دو گا نسبت مجازی یریدو نیز دیو آئین قضا چی پریوتے وے بس کوک دے وے غار غار شیو دے کوک دے فاقامہو ندی ادراو قال موسیٰ علیہ السلام ہوئی لو شیطا چی خوخہ دے وے لاتخذتا لے اجرا نخامک اجرت پر دی پیاغستو منگل نوڑے ڈوڑے نرا کی اتال پورا دیوالو کی جاؤ بعد خلق پر دیوال فاقامہے مطلب تپ لار اتنی اور دیوال دیوار تکلیف دی نہ مفسرین فرمائے موسیٰ علیہ السلام تبھی چشاب دا دیوال کو اگی اون نر دوری دوری جلا بیای شاب خطا جوڑا دے خطا جوڑا کرا یوز را کرد گتی چی دا دیوال اوخی جو دیوال چوخی جو دی خوالی خوالی دی استاد جی ستری نکلی لوشی دل تقصد آلی اجرا دی خلق مولی نوڑے دوڑے نر رکی اتارا بانی پورا دیوال والا اوخی جو دوڑے اس اوال چی دوڑے را رکی کنا ابن عباس سے فرمائی فاقامه حدمه ثم قعد يبنيه اول دا دیوال اونڑو او بیا کینا سورتا پھر اورے گٹی لوٹے او بیا دگینا پستے دا جوڑ کر فرمانے باں پوچھ رہے جی دارن کی تفسیر بغویم لکھی وجعل يبني الحائط او کینا س او سیکل دیوال جوڑو اور دا محاصر التاویل لکھی پر 43 کے فاقامہ عمرہ واسلحہ عمرہ واسلحہ تعمیر والوں کا تعمیر پر گٹ لوٹو سرا راجے گٹ لوٹی راوڑے شاپ ہے تکڑش ہے بے خجی الاو سے تال تخص تال اجرا وی گورا ہاضا فراق بے نیو بے نے چسویم جو اعتراض دے چسویم جو اعتراض دے مکھ تخوں میں پھرے گی دکن اخلاصی گنا ہری خبر کی دے اعتراض دے لاؤ سے ہاضا فراق بینی و بینک دا جدئی رستہ زما شرط پورا دے نسے جھگڑا ہوتا ہوں راش ہو رہے گا بیا ہوئے دا استاد پس اتنا ماں کہ بس خکار یوم نہ کرے بدری خبر یو کو دیوال مزدور مڑ کروں سڑے عمر کا اب کشتے دے روانہ کرا دانے چی بیان خلق تا خبر کے چدا سے اورے کا چی تعبیر دا تا بیان کرا چی دا کار میں کلے کرے ونے دے پیساو نبیو کا سر دے خبر در کم تالا فتعبیر فتعبیر دا ما غسیز لم تستطیع لے صبرا چی طاقت نشتا پا غیبان دا صبر کولو اورے کا چی در تا مسئلہ ہو کم ویجیو آیا اس تفصیل اما سفینہ تو ہر چوا کشتے پکان مساکینہ داد مسکینان ہوا سامن فی البحر مزدوری کو لپ دریاب کی سنگ غریبان یا مل فی البحر دریاب کی مزدوری کولا نہ جو سرے کشتے مالک نہ بغری یا سرے مان تپوز دو کہ زکات مبارک یہ پخورین زکات کی میں آؤ ماسر ابل قسم وہ انما اگر چلان ما تو دیدی خورینو خوٹراک تے ازمکشتے مکان مشتے میں خواہ ناگر سرے چی بیان آگا نما ہو تے وی ازمکو مشتے مکان خوٹراک خوش دیر زور گونے دے نو ٹرکشتے خوش زور گونے دے نما ازا کشتے مسئلہ عرشوان فکان لی مساکینا یامل فی البحری عجیبہ غریب آنام چی کشتے مالکانو غریب آنام علماء چی کشتے دودوی نو آ دا بطور اجرت آگستے وا ٹیکسی و ٹیکسی دا پروجیکٹ گاڑی پر ٹیکسائی چلاو ڈرائیوران مزدوری رکو نا فارت تو انا ایبا مائی رادا اکرا چی اب جنہ کم ولی وکان وراہ ملک زکا چمک کی دنیا بادشاہ ہو نمی جالان دی ابن کر کرو یا خودو کل سبینت غصبا دونوں میں لکھی علماء یا جالان دی ابن کر کر یا حدت ابن مدد عجیبا نمونہ دے یا خذو کل سبینتن چی نیولے آرہ کشتے غصبن بزور اور دا دریاب چرتا ہو وی دا پا جزیرے دا اندلس کے اور جزیرے اندلس پا علاقہ کی جالاندی ابن کرکر یا حدت ابن مدد آگی پا ملک دا مسئلہ وا اس دیدے کی بیاس سوان دے چی یا خذو کل سبینہ آرہ کشتے نیولا نو دا بیم نیولا نو تختہ دیوالی اونڑولا نو مفسرین لکی تفسیر ماوردی وغیرہ یا خودو کل سفینت صالحت غصبا نیولے ار کشتے روغا پا ظلم نو مائے تختہ باتی لرکما نو اگی چوگوری اور روانہ دا زورا نو اگی کسی خودم یکون بٹا کوئی جاکر مزری بشورو کی او دا خوخ خب براوا از ماور تا خیال دا اللہ لے تیشتا یو امل غلام ہر چی وہ جلد مکان ابو مومن مور پرار مومنان فخشینا من او یری دمانه بنا کې خان فخشینا ای عالمنا فخشینا نو موږ پوشو ان یوری قوما ان یوری قوما چې گمراه کی دازوې دې مور خپل لرا تغیانن تو سرکشه و کفرن بو کفر کی دے فاسقو فاجر غل ڈاکو دیکھا 333 الماوردی نماوردی کا چیزان تے خلاص کو چی دیتا مور اپلا لو گمراہ نکی فاردنا مگر آدھا اکڑا آئیو بدلو ما ربو ما خیرا چی بدل کی ورکی دیلا رب دو دیب خیر میں خیرن بہتر میں نو پزید دی آلک زکاة تن پا پاکے کی واقرب رحمہ اور دی نیز دی پر آم کولو کی زد دی پزید پر پاکی زب اچھے ورکی آغا با مرکز دا شفقت دی بس بعض علماء لکی چی بیا دیز دی خوشا اہلو رشوا آغا بیا پیغمبر تو آزو شو دیگین خاندان نبوت جوڑ شو واللہو وام مل جدار ہرچی و دیوال فکان لی غلامین یتیمین وہ دا دیوال دا لکانو یتیمانانو فی المدینہ تی بدی کلی کی وکانا تحتو کنز اللہما او لاندی دا دیوال خزانہ دا دی دوارو لاندی خزانہ و دا دیوال لاندی آرسنگ خزانہ و تفسیر المانی لکی مالن مدفونن من زابن و فزہ مالو دا سروش پینو اگر لانگے پروتو یا لوہو دسرو دسپینو لوہو تختے ہوا اور پاگی سے علوم ہم لکلے شو واللہ عالم سے علوم پہ لکلے شو نمائے چورے گا داکو علم محفوظ کو داو علم محفوظ کو چداو بہتر خبر بھی اور اگر دیوال اگر لانگے کم علوم لکلو اگر سشو تفسیر المان لکھی کان لوان من زابن مکتوبن فی عجب تو لمن یؤمن بالقدر کیف یحزن واجب تو لمن یؤمن بالرزق کیف یتعب واجب تو لمن یؤمن بالموت کیف یفرح واجب تو لمن یؤمن بالحساب کیف یغفل واجب تو لمن یعرف الدنیا تشوا وتقلبها بآلها کیف یطمئن الیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واللہ خدا مسئلے لکلوا علوم پکی لکلو کنز اللہ ما خزانہ وددی دوارو وکان ابو ما صالحا وددی بچو مور پلار نیکان فاراد ربک ارادو کستارب آئیب لغا شدو ما چور سیدوی سو خزانے تا ویستخرجا کنزو ما آئیب لغا شدو ما چور سی اللہ دویتا اور سے دوی لرا اشدہما زانے دوی دوار تا اللہ با دوی لرا زانے تا اور سے ویست اخرجا کنزہما لبیا بابا سے اقبل خزانہ اس سوال دے چھو خو حضرت سنگا پتہ لگے دا ازالکا تعویل داو تعبیر ما دا رسی لم تستی علی صبرا چنو تا قستا پا غید تنگی دو تفسیر القاسمی لکی وسا پوری تستطيع اس راغ تستطيع ولی بزکا کسرت حروف دلالت پر ثقل کی نچ سو پوری تعبیر نو معلوم شے موسیٰ علیہ السلام ذہن ثقیلو اور چ قلت حروف دلالت پر خفت معنی کی نچ تعبیر معلوم شو ثقل رفع شو نو تستطيع شو دیشوا چالی کی آج تفسیر قاسمی داسری لکھے تفسیر قاسمی سے آیت کی ادری مسئلے نوری دی اول تبیا واپس شا کشتے بارکی فارت تو ان آئی بہا ماں ارادہ کرچی ایب جنے کا بیاوئی فارتنا الک چ مڑ کر منگ ارادہ کر ماؤ اللہ اور دیوال پبارک فاراد ربک داولی اردنا اردتو اراد ربک ربکما اراد ربک داولی تفنند کنا سڑیا یا کشتے عیب جول دا فساد فی الظاہر و نو اردتو جانتے نسبتوں کا الک وجل فساد فی الظاہر و خو انعام فل معالو نو اردنا زانت اراده د فساد ظاهری وکړه او دغه انعام معال کې چر انعام دے اراده چاته وکړه الله تا او دا دیوال جوړول او د خزانه حفاظت کول دا انعام اور احسان هم ظاهری هم باطنی نو اراده ربو کا تیسو جی ذرا صورت خلاص کا مانو کہ بیا ٹیم وہ نو استتما بان بخبروں کا ان شاء اللہ صورت خلاس ہوں گا نا ارے بیا پتی باس ہو کما ٹھیک سو آگاہ دے اثر لڑا پہلی تمہارے ویس المکان ذل قرنین یا اسی در تو کہ میرا قرض خن رہا دا جان سردا والا نوٹ کا دا تفسیر نا تفسیر روح المانی دے عبارت نا سگر محفوظ کا استطعام کے اور ضیافت کے سفر دے صفحہ نمبر 6 وقال زین الدین الموصلی انما خص سبحانه وتعالى الاستطعام بموسى والحضر علیہ السلام او الضیافت بالاہل لان الاستطعام وظیفت السائل والضیافت وظیفت المسئول تیشوا صفحہ نمبر 6 استطعام او ضیافت ولی قرآن ذکر کا ذکر چدی کی اشارہ دا چی ضیافت دا چا کر دے دا قربا استطعام کار دے آغا چا دے چی خورن کے وی دا سر مندیل پاروی سلطم روزگار نہیں مگا آنا زنگ شیخ وزگار خو سر یو جواب او یو سوال دے دا ماخامی خو بدت تی کنا مڑے چوشی اور حلوہ پخول حرام دی دریو رض پوری دا مڑی پکور کے ڈوڑے پخول ناروا دی دری رض تیر شی اور دا انسان وس وی نو بغیر دا خاص کولو دا رضنا بغیر دا خاص کولو دا رضنا کہ یو سرے فقراؤ مساکین لڈوڑے پخل کی ورکی چی مقصد للہ وی جائز دا قریا نیوی تعین دا ایام نیوی اس بالکل جائز دا آلی بدا وی چی منگ خوار طویلی نی چی منگ لپخا کا چی منگ لپخا کی را پس راشی نی بیا منسو کن نبزو وشکا نا ویزکا چی زیافت کتاب لکلی چی منع دی منگ خوار طویلی نا نوی ٹھیک دا کنا آل استطعام وظیفت السائلی وزیافت وظیفت دا تفسیر المانی پشپاگے میں صفحے کے لیے کلی تھی اور دا پا مدارے کے حنفی تفسیر دے آتلان دے لیے کلی تھی میں بیا دے ہوئی چھو حدیث کی چرا سی ماغیر آگا کم حدیث تھی وے چاہے کے رازی وہی مشکاہ شریف کے رازی باب المعجزات کے یا حدیث سے رات ازر وانے پیش کر سر آ حدیث در طویمہ پا باب المعجزات کے وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے نہ واپس را گئے جنازے لطلب اور جو واپس راتے نو پلار کیو زنانہ والا را یو کس ہے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چ تال جی چا ڈوڑے میں نے کر دا تراشا نبی علیہ السلام زے چ دوے نبی علیہ السلام را گئے دا صفہ دا مشکان شریف جلد ثانی 544 حدیث عاصم ابن کلیب عن ابیہ عن رجل من الانصار دا اگد حدیث تھی وی وهو علی القبر یوسی الحافرہ یقول اوسی من قبل رجلہ اوسی من قبل راسی فلما رجا استقبلو دایو امرأتی اولان دیت امرأت المیت صفحہ 540 وی حدیث کی رازی استقبلو دایو امرأتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو متوجہ شو یو سڑے چاگا دائی امراتی ہو اور آگا سڑے امرات المیت دائیو نو پیغمبر علیہ السلام راگے اسی چلو کہ دا مری پکور کے ڈوڑے خوڑا اور کہ مری پکور کے ڈوڑے خوڑا منہ رے پیغمبر علیہ السلام بخوڑا الجواب الاول دا غیرت دا شمپڑت زیا خان دے مکن یارا دا شمپڑت زیا کہ تشو مخری نخرا مخوی چا مخرا کہ خری نخری دے پختی خف کا فزما پیغمبر تشو مخرک والے پلیتا چا پیغمبر شو مخور لے وا پیغمبر ما خامی خور لے دا چا درت ہوئے پیغمبر ما خامی ندے خور لے خبر چی مشکات کی چرا آگل دی تم چی دا مشکات پاخر کی وئی رواہ ابو داود والبیہقی فی دلائل النبوہ دا حدیث خود ابو داود دے نظیم چی ابو داود جلد ثانی 117 اغو گرا مکتب علمیہ اے مکتب امدادیہ ملتان زما صفحہ چلا 117 جلد ثانی التوی فلما رجا استقبله دایو امراته بس ابو داود دے رہا ابو داود کرا استقبلا جاؤ دایو امراتن راغ یو دائی دا زنانے ہی نشتے دے بکے مانس شوا جنازی نرات پا کلی کے زنانی دوڑے کرے وا حضرت پسی راغ چی و کور کی جتا لو دوڑے کرے دا خواب اس ویسا کے مرے شوی دے امرے پا زید پا کور کی شوی اب طالب بلے مالک یو دوس واقف ڈوڑے پھل کی خورے جائز دا کہ حرام دا جائز دا پیغمبر علیہ استقبلا دایو امراتن دے ہی نشتر سڑیا اگر امراتن نہ چاہا کرا اور اس بیاد مشکات سکنا کے تراغے مشکات والا چراغے اگر ہی کرا اس پکی راغے امرات المیت ٹنگا پکی اولا گولا ماچی کتابوں کا تو دلائل النبوت تبیاقی جلد نمبر 6 صفحہ 310 اگی کم دے چی دایو امراتن دوال بیاقی سے دلائل نبوت ماچی دلائل نبوت ستے انشاءاللہ اگی لکھل دی مائد تاریخ کتاب اس دلغابہ جلد نمبر 5 353 کی لکھی چی دایو امراتن ہی پکی نشترے ماچی تحاویوں کا تھا دیم جلد 294 میں تیسرا اور چمان لبابو کا تو دوست دیم جل 568 ماچ مسند احمد کا تو تینزم جل 293 ماچ دار قطنی کا تھا سلورم جل 278 نپائے کی روایت تو چی لقینا دایو امرات من قریشن لقینا دایو امرات من قریشن فقال ان فلانتن تدو کا یو زنانا تو قریش زنانا وا حضرت نے روڑا کہے وا ابھی جب فلان کے درتا آواز کی پتہ نہیں واتن پوش ہے ابو داؤد کی ہی نشتر ہے دیکھ شو دلائل نبوت کی ہی نشتر ہے دانور کتابوں نے کیوں درتے ہیں کیوں لقینا دایو امرات من قریش بیاما امام سیفی و کتاب ما سخاو اگر نم حساس کبرات ہے جل نمبر 2 103 صفحہ میں کاس سے نکل دی روایت اگر قالا دات امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤمن اخذ پخپل لار کے ولار و اگر جنازے من کا ڈوڑے اخرے نمائش میں کہ سنن کبرا دے بیاقی گرو سنن کبرا دے بیاقی جلد نمبر 6 27 کی نکل دی سنات امرات من المسلمین اے سنات امرات من قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تؤمن فدعتی مائزت دار واتن خو منگو کا تل منگ حنفی ہو زمگ امام سے ہم سے کتابوں نے لکھ لی تو حدیثوں کی گٹ گٹ کتابوں نے لی کم وہ جامع المسانی دی لکھ دے ٹھیک سو اور مسند امام اعظم لکھ دے مایو کو زمگ امام سے دار واسنگ پیش کر دے جامع المسانی دیم جل او یو کم اویا اور مسند اعظم 213 کی لکھی ان رجلا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا من اصحاب محمد چی بیان جامع المسانی دیم جل صفحہ نمبر 65 کا تل نغی روایت دار ہے عن عاصم بن کلیب عن ابی بردہ عن ابی بردہ ابن ابی موسیٰ عن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار قوما من الانصار فی دارہم فذبحوا له شاة فصنعوا له طعاما تجران تہان شیعہ نے بیاد امام سے سند بورا امام سے جامع المسانی لکھی چې نبی علیہ السلام زانه قومن یو کور یو کور تلار هغه د انصارو ای ملاقات تلار ای پیغمبر علیہ السلام دی پاره ګډه زبط حدیث ایسے تے معلوم کا چاوی ہی دے ماوی ہی ندے وی پیمرات المدو نی دام ندا انہ بیا یو زنانوا مایغاز قریشوا زنانوا بخپل راغلوا ٹھیک شوا اس طرح فی سند دے او داتون کتابون تاو قتل چاو قتل نعوز زیو مچد عاصم ابن کلیب ہمو گرو دے پا بارک علماء سلی کر دی وی میزان الاعتدال جلد نمبر دو 354 کی لکھی چاسم نے کلیب من عباد الاولیاء ولیکنہ مرجئی خسر دے خو مرجیوں دے مرجیوں نہ دے وقال ابن المدینی چا مشہور عالم دے اغوی لا یحتج بما انفرد به چا کم روایت عاصم یواز راوری نباغی با احتجاج نہ کی گی دا روایت چا سمر کتابونو کی ماندہ تو سوال درکنا یہ تولو کہ انا عاصم نے کلیب انا بی قال قال قال قال قال او بل سب بکشتے ہیں بدی واقعہ کی اور عاصم چی آوازی بدی خبر متبر ندا تک شو مولانا سیبا چی ندا نو بعض خلق یو استدلال کی اگر استدلال دارے دائی کتاب دے چی دیتا الحاوی لتا الحاوی دا او دیدی دا جل نمبر دو صفحہ 216 216 کی دا یو روایت دی ذکر کے اگر دویم جل کے دا روایت ذکر کے چی قال طاووس ان الموتا یفتنون فی قبورهم سبعا فکانو یحبون ان یتمانهم تلک الایام ودا مړي چې وفاسی کنا اول دا ورځ دوی باندې را سختی وی دوی غواړي چې موږ پیسو خیرات وکړو تاسو لیکل دي الفتال الحاوی خم نه دا مسله ځان له وخت لیدا ځکه مسله دې مې زده نو زه ځاګی جواب کوم او ډیر په خوش انسره کوم الجواب الاولى طاووس بیشک تابعی دے او دا قول دا طاووس تابعی دے او دے پا مقابلہ کی ماسرا حدیث جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود دے حت جریر روایت ہے کننا نعد الاجتماع وسنت المطعام من النیاحا او دا دے ابن ماجی روایت ہے او دا ابن ماجی حدیث عبداللہ ابن جریر حدیث جریر ابن عبداللہ ابن ماجی جلد اول 116 کے نقل کرے دے 116 کے نقل دے لہذا قول دا طاووس حضرت جریر ابن عبداللہ روایت سر متضاد دے یو جواب دویم جواب دا دے حدیث جابر اور حدیث جعفر ابن ماجی پہ 115 کے نقل کرے دے اور دا پہ مشکات کے مستے چلما جا نایو جعفر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنو لآل جعفر طعاما فإنم قد اتام ما یشغلهم قول طاووس بمقابل قول جلیل عبداللہ اگر صحابی دے تو تابعیو دو صحابی دو قول چی تعرض راشی تقابل ترجیح بچالو رکھو صحابی تا یو قول طاووس بمقابل امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تو لآل جعفر طعامن لہذا دے متروک دے دیم خبر دا حدیث جابر کی اجماع دا کل صحابہ دا اپا حدیث جعفر کی امر دا پیغمبر علیہ السلام دے ٹھیک سمجھو نا وہ دیم جواب حدیث جعفر او دا جریر سے دا دلالت کے پر زمانے پر ممانعت اطعام باندے او قول دا طاووس دلالت کے پر جواز باندے ٹھیک شوا الکوکب الدری شرح دا ترمیزی جلد نمبر دو 156 کی لکھی چیزا تردد فعل بین کونی مباحن و حرامن او بین کونی مستحبن او محرمن فالغلبت للتحریم غلبت چا بھئی غلبت تحریم دا غلبت حرمت لدا مباح و حرام چی تحرز کی راجی ترجی بچا لرکو تحریم لا لہذا ممانعت اولا شد عباحتنا بدائے سنائے جلد اول 196، شامی جلد اول 475، عالمگیری جلد اول 136، برائے جلد دو 165 آئی لکھی، وَإِذَا تَرَدَّدَ الْحُکْمُ بَيْنَكُمْ سُنَّةً وَبِدْعَةً كَانَ تَرْكُ السُّنَّةِ أَوْلَى. لازم دا فقہ لوی لوی کتابوں تبھی پوچھ استدلال بعض خلقی دی اور روایت نا عمران ابن حسین نا چکل دے وی وفات شو نو پدی مسئلہ کی دے چکل وفات شو نو چاوی چی زار جاتون کل چی تاس واپس شید ماد جنازی نا دے موجود کی ویلو نو فنہرو یا اخلال کے واتی مو دوڑے ورکے دا حدیث دیر پیش کی عمران ابن حسین عمران ابن حسین چی زب مرشو ما خف کے بیا تاسی اخلال کے اور بیا خلق بان دوڑے اخرے وخی وی رواو تبرانی جواب فدی روایت کی مریم دے یو راوی دے اسم مریم دے او صاحب مجمع زوائد دریم جل صفحہ نمبر 5 کی لکھی لم اجد من ذکرہا ما اسو کنلی دا چچا دے مریم تذکرہ کری پاکوالو دا روایتنو کی نورم بیر خبری دی خوزدر تیم بعد خلق ہوئی چی پا سلور و مذہبونو کی ما دا سلور و مذہبونو کتابون راوڑی دی دا سلور مذہبونو کتابوں نے دیکھو دا مذہبی حنفی نے اور مذہبی حنفی کی دا فت القدیر دے جلد نمبر 1 دے 102 صفحہ دا 102 صفحہ دے لکھی ویکرہو اتحاد الضیافت من الطعام من آل المیت لانو شرات السرور دا فی الشرور فیبدات مستقبحت دا فقہ حنفی وا وی دا بدعت قبیحہ دے بل چان تپوزگو امام شافعی فقہ گورا دے سوی دا فقہ سند امام شافعی کتاب دے دے پا صفحہ 448 کی دے لکھی وی ولا یجوز اتحاد الطعام للنساء اذا کنا ینحنا لانو اعانت لہن علی معصیت بیاوی واتفقا علی ما علی قرات سن المیت طعاما لان الناس اجتمعون علیہا لما فی ذلک من زیادت المصیبت علیہم وشغلا لہم طول ائمہ پر دیوان متفق دی جما خامی دمڑی پکور کے نارا والے فقہ سند امام شافعی سے دو مذہب اصل اعداد فقہ دا المدخل ابن حاج المالکی اور دیل کی المالکی اور دیل کی فجل نمبر 3 کے صفحہ نمبر 275 واما اسلام آل المیت طعاما وجم الناس علی فلم ينقل فی شیئ وبدت غیر مستحب دا بدت اور داد سر مستحب ندی ناروا دے اے امام احمد سے پسیدو المغنی دا ابن قدامہ امام احمد رحمت اللہ علیہ دیکھو ما شاء اللہ دیو اما سنو آل المیت طعاما للناس فمکروہن لان فی زیادت علی مصیبتہم وشغلا لہم الی شغلہم وتشبیہا بسن آل الجاہلیت دا جاہلیت کار نہ کرے دا فقہ ہم سوا فقہ امام احمد ابن حنبل وار سو فقہ دعا ہوئی دے سلور وارا رازہ دا طول خلاصہ و ذکر کو دا دے الفقہ علی مذاہب الاربع اور دے سے لکھی دے لکھی جناب علی 478 لگا 471 والے 471 سلور سوا مبحث ذبح الذبائح وعمل الأطعمة في المآتم آخر کے لکھی ومن البدع المکروہ ما يفعل الآن من ذبح الذبائح عند خروج الميت من البيت وعند القبر وإعداد الطعام لمن يجتمع للتعزية وتقديمه لهم اور بیا خیر کے لیے کی ملی صحبانوں دیر عجیب خبر رکھئی وی نبی علیہ السلام کو فرمائی اسنو لآل جعفر طعامن فقط جام ما عشق لهم اور دی چیدہ غیر تلارشی فقبل اچراور چمندن اخر فقہ اردکتل دا صفحہ 471 ٹھیک شو دا بازی دا بدعات مکروہونا اگر دا دی چی خلق دا مرک سوک مرشی ساورے علال کی چھ سوک نامڑے دا کور او باسے یا قبر سا علالی یا طعام تیاری لپاس دا غچا چھ تازیت پارا غلوی و تقدیم لهم کما یفر ذالکا یفر ذالکا فی الافراح و محافر السرور و دونو کچھ خلق ہے بیاوی و اذا کان فی الورثت قاسم عن درجت البلوغی حرام اعداد الطعام و تقدیم ہو او کل چھ میت پو رساو کی سکنا بالک ہوئی بیا کو گوڑے پا خل قطعن ہا قطعن حرام او دا قول چھ صاحب مرقات ملالی کاری سے مذکر کر دی نور پا کسا پاتی شو فسالور مذہب ناروان دے بانگو ہے چھ روان شو نیسے معظم پرشی خپل کور کے روڑے پا ہاں کی امڑی کرو لے گئے ہاں کی یوزے کے لکر پرچے کے چاو لکر کہ یوزے کے دا چھ خلقی چغی دا ہمدردی او د انسانیت د باب ننی خبر نو مڑی کور والا ځان له خو پخول شي ځکه چې ځان و جرم جائز ځان له خو ډوډۍ پخای کی چر تاسو سوک ہمدردی نه کی ځان له پخول شي مڑی پکور کی مڑی والا ځان له پخول شي یو دیم کی یو سړی خپل کور نه ډوډۍ یوسی بلا رواج مڑی پکور کی آغی سرکین اخری ندا منع ندی بلکہ فقہ یو قول بلوم لکل دے کہ یو ملمت تازیت لپا راغلو دا سی زیتا چال تک دا دوڑے سے انتظامات نو امونی کور والو زان لپا کڑو دیوار کرو خونو گناہگار ندے دا دی وجنہ چی دا گرونو کسی یو کور دے ایکر امونی شوی دا تا دا لسمی لیلی سفر دے کردے او تلو منیشہ سبق کیا وقت شریعت چی دے اللہ کر لف اللہ نس اللہ تپوس کی پبا ذوالقرنین سوک دے علماء لکھی کہ ذوالقرنین ولی دے پیغمبر نہ دے گو چی باز خلقو دی پا نبوت وانی خبر کری دا فا خبر صحیح ندا او قصیده امالیه لکی و ذوالقرنین لم یعرف نبیا کذل لقمان فاحذر عن جدالی خدا ذوالقرنینان ندی دا دو دی یو اسکندری رومی دی ایو اسکندری یونانی دی او اسکندری رومی دا یو نہایت بزرگ سڑے تیر شیر ولی اللہ او اسکندری یونانی چون دے کافر ہو او پما بین دے دوارو کی تقریباً 2000 سال عمر تیر شیر خبا کے خلق دی ذوالقرنین تولی کی چی دا اسکندری یونانی دے نا ہما سکا البدایہ دا شیخ بھائی چی دا سے معتبر تاریخ دے چپسو لکل گواری دے پدریم جز کے اور مجلد اول کے دے دل تلکی پچھین میں صفی باندھے وہی ان علی قال لم یکن نبیا ولا رسولا ولا ملکن جیشوا لم یکن نبیا ولا رسولا ولا ملکن ولکن کان عبدا صالحا نبی نو رسول نو فرشتوں نو فرد صالح ہو وذوالقرنین لم یعرف نبیا کذل لقمان فحظا عن جدالی او دا سڑی چوکنا دیدی نم هرمسو او دیتا حرویس بویلہ کیدل او دا پلار نمی قیتونو حرمس یا حرویس ابن قیتون ابن رومی تکشوا او دا تقریبا یافس ابن نوح ترسی او دیم ذوالقرنین چی دیا اسکندر ابن فیلبس دی ابن مسلم دی ابن حرمس ابن میتون ابن رومی نمنو کش اشتباہ رازی یو تا رومی وی زمونگ دا دکان پتہ یاد ساتھ ای دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269۔ شکریہ۔